Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, epey bir aradan sonra tekrar buluşmak gayet iyi geldi bize de. Senin sesini bana de da duymak. Evet. Şimdi ekonomiyle konuşabiliriz. Bir de silahların ekonomisini de konuşabiliriz. Belki ikisine birden azıcık değinme fırsatımız da olabilir. Öncelikle bu Suudi Arabistan'ın inanılmaz bir miktarda 60 milyar dolarlık bir silah alımına gideceği gibi bir haberle karşılaştık. Arkasından da İran'ın da sık sık rastladığımız ama bu sefer iyice ön plana çıkan işte karadan havaya, karadan karaya roketler geliştirdiğini ve yeni askeri teknolojide yeni bir sürü işte sıvı yakıtlı füzeler filan test ettiğini söylüyor. Kiam Karrer diye bir acayip bombalar kırmızıya boyanmış. Bunları nasıl yorumlayalım? Evet, bu ilginç çünkü bir süredir, hatta bir süredir dediğim bu ay içerisinde silahlar üzerinden Orta Doğu'da böyle diplomatik mesajlar verilmeye başladı. Ben öyle yorumluyorum olayı. Fazla olup biten bir şey yok aslında ama mesajlar öyle. Şimdi ilk yani bizim açımızdan söylüyorum. Zamanlaması galiba Suudi Arabistan daha öncedir ama evet. Bize ilk ulaşan mesajı anımsatayım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin İsrail ve İran konusundaki tutumu nedeniyle Amerika'dan silah teminine izin vermeyebileceği, Kongre tabii bu referans eden bu haber geldi ve ciddi bir yerde çıktı, Financial Times'te çıktı. Belli ki bu haber verilmesi istenmiş. Yani Financial Times durup dururken kalkıp böyle bir şey yazmaz. Hatta böyle sert bir şeyle değil mi? Veto. Veto gibi veto, bir kelime kullandı. Evet, ambargo kullanılıyor gibi. Evet. Ondan sonra bu ilk defa olmuyor. Daha evvel de Türkiye ve başka ülkeler bağlamında yapılır. Hemen taraflar yok canım öyle bir şey falan dediler. Evet, Türkiye'ye kimse veto, ambargo koyamaz, veto edemez, böyle bir şey olamaz dedi Dışişleri Bakanı. Tabii zaten dikkat ederseniz kelime oyunundan ibaret. Çünkü bir veto lafı ettiriliyor ve o hayır olmaz diyor. Kongre oy izin vermez, kimsenin bir şey dediği yok. Onun çünkü kongrenin kararı. Evet, ona bir şey denemem. Kongre. Şimdi burada önce bu konuda bir iki şey söyleyeyim. İşin iktisadi yönüyle ilgili. Lütfen. Şimdi Türkiye Amerika'dan çok silah alan bir ülke mi? Yani nasıl karar vereceğiz çok alıyorum diye. Amerika'nın silah satışlarına bakıyorum. En çok satış yapan yaptığı 10 ülkeye bakıyorum. Türkiye yok. Birincilik Suudi Arabistan'da. Yani 2001-2008 dönemi eldeki rakamlar öyle. Amerikan Kongre istatistikleridir. 2001-2008 döneminde en fazla silah sattığı ülke Suudi Arabistan, 15.3 milyar dolar. İkinci Mısır, dikkatinizi çekerim. O da 10.4 milyar dolar Mısır. Sonra Avustralya, Güney Kore geliyor. Ondan sonra İsrail 5.9 milyar dolar. Japonya, Pakistan, Polonya, en son, ben 10'daki listenin en sonuncusu da Fas. Bakarsanız bizim bu bölgede, Orta Doğu bölgesinden hani komşu sayacağımız yakınlıkta 3 tane var. Hani geniş olarak Kuzey Afrika'yı da alırsak bir de Fas ekleniyor ama Türkiye yok. Dolayısıyla Türkiye büyük bir silah alıcısı değil Amerika'nın. Yalnız olayı biraz farklı boyutu önümüzdeki dönemde ne var? Evet. Önümüzdeki döneme bakınca Türkiye'nin talip olduğu ve kayıtlarda yani şunu demek istiyorum, açıklanan hani başvurmuştur da daha sonra onları bilmiyorum. Bir de detaylı şeylere filan malzeme, şuraya motor filan onları saymadım. Tip olarak söylediğim şey bu Chinook tipi ağır nakli helikopteri 14 tane almak üzere bir başvuru var. Sonra Patriot füze sistemi var. Bir ara gazetelere de çıkmıştı. 13 adet. Ve F-35 savaş uçağı var. Bu modern bir uçak. Yeni daha yapılıyor. Bu uçaktan 100 tane alması söz konusu. Şimdi bu projelere bakınca bunlar büyük projeler. Yani bunların sonucunda elde edilen rakam, yani bu rakamlar güvenilir rakam değildir ama hepsini birden bir araya topladığınız zaman bunlar 10 yıla yayılmış olarak 20 milyar dolar civarında bir para ediyor galiba. Ne kadar? 20. 20 milyar dolar. Bu... Yalnız tekrar söylüyorum, bu tür şeylerdeki tahminler tam doğru değildir. Yani geçici bir fiyat koyuyorlar. Ben o fiyatları toplarak söyledim. Daha düşük de olabilir, daha da yükselebilir. Ama bunlardan en pahalı olanı F-35 uçağıdır, onu da söyleyeyim. Bu çok, dediğim çok yeni bir şey ama pahalı bir silah. Şimdi Amerika bunlara ambargo koymaz. Ama mesela en basit bir rakam, onun için söyledim. Bunun finansmanında kolaylık gösteremezse ambargo koymadan da alamazsınız. Yani gayet basit bir şey. Çünkü rakam büyük bir rakam. Dolayısıyla Amerika'nın ima ettiği şey gerçektir. Eğer bu silahlar Türkiye için önemliyse Amerika'nın bunu söylemesi önemlidir. İyidir kötüdür ayrı mesele ama önemlidir. Şimdi gelelim Suudi Arabistan'a. Arkadan bir başka haber çıktı. Suudi Arabistan'a Amerika silah satacak diye hemen bu dönemde. Ve rakam 60 milyar dolar. Bu tek kontratta en büyük silah satışı. Bu rakam da doğru olmayabilir. Çünkü genelde bu rakamlar başta böyle bir rakam söyleniyor. Sonra işte alınan miktar değişiyor. Şu oluyor, bu oluyor, düşüyor. Fakat 60 milyar dolarlık bir çarpıcı haber etrafta dolaştı. Evet, yani insan yani, okuduğu zaman dudağı uçukluyor. Bir evet, seferlik bir evet, alışveriş için 60 çok milyar dolar. Tabii bu da 10 yıllık bir şey. Yani evet, bu da öyle çabuk olan bir şey değil. Ama bu mesajların aşağı yukarı aynı zamanda gelmesinde bir anlamı olması lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden hepsi kaynaklanıyor bu mesajlar. Ne diyor? Yani ben eski ilişkilerime devam ediyorum. Yani benim ortaklık ilişkilerim, güvendiğim ülke İsrail'dir. Benim müttefikim Suudi Arabistan'dır. İşte Türkiye ise artık bu devrede olmak istemiyorsa işte olmaz. Benim hiç umurumda değil. Ben çünkü Suudi Arabistan'la böyle bir anlaşma yapıyorum. Şimdi anlaşmanın içeriğine bakıyoruz nedir diye. Burada en önemlisi, bu kalemlerin yarısı 84 adet F-15 SA uçağı. Şimdi bunu müsaadenle biraz açayım. Çünkü herhangi bir şey değil bu. Bu F-15 uçağı aslında 40 yıllık bir uçak. Yani 1976'da Amerikan Hava Kuvvetleri'nde devreye girmişti. 72'de ilk uçuşunu yapmıştı. Eski bir uçak. Ama Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nde de bu uçaktan var. Ama F-15S adında olanı var. Bu o uçağın ihraç tipi. F-15S av önleme uçağıydı. Yani düşman uçaklarını engellemek için uçan bir uçaktı. Bu F-15SA öyle değil. Bu F-15'in daha sonra çıkan av bombardıman uçağı tipi. Ve bu uçak önemli özelliği de aşağı yukarı 2000 kilometre ötedeki hedefe gidip geri gelebilmesi. Epeyce uzun menzilli uçak. Evet. İki kişi şey yapıyor. Mürettebatı iki kişi. Dolayısıyla çok büyük vuruş kabiliyeti olan bir uçak Suudi Arabistan'a verilmiş oluyor. Yani satılması kabul edilmiş oluyor, pardon. Şimdi bu önemli bir olay. Dolayısıyla ilk bakışta ne var canım, Suudi Arabistan'da F-15 vardı, işte yeniden alıyorlar eskileri, işte yeniliyorlar falan neyse diye. Hayır, öyle değil. Daha evvel aldıklarıyla aynı uçak değil bu. Şimdi bu S meselesine geleyim. O önemli. Buradaki S harfini ne dikkat etmek gerekiyor? Bu Suudi Arabistan anlamına kullanılıyor. Çünkü ortalıkta bir tane F-15 SE uçağı var. A değil, SA. O Stealth Eagle, o da bu uçağın çok yeni bir tipi. O bu sene Temmuz ayında ilk uçuşunu yaptı. O uçak hafif bazı donanımları nedeniyle tam değilse bile yarı radardan kurtulabilen uçak niteliğine kavuştu. Mesela uçak değil şu andaki tartışılan. Ama İsrail de o uçakla ilgileniyor. Şimdi o dolayısıyla ortada harfler üzerinde dönen bir şey var. Bu haberde hemen bu ay içerisinde, hatta geçen hafta falan yayınlandı. Ona da F-15I koyarlar. Ve F-15I zaten İsrail'de olan şu anda. Öyle mi? İyi bildin. F-15I İsrail'in elinde olan uçak. Fakat tabii bunu İsrail alınca ona da uygun bir isim koyacaklar. Yalnız bu harf farklılığının bir başka tarafı var. Onu da söyleyeyim. Enjeksiyonlu anlamında değil mi? Efendim? Enjeksiyonlu anlamında. Yani arabalarda genelde o iyi enjeksiyonlu motor. O sen geride kaldın biraz. Evet ama vallahi burada dil değişiyor. A, B, C, E gibi harf görürseniz bunlar Amerikan Hava Kuvvetleri'nde kullanılıyor demektir. K, Kore'ye verilen. S gibi bir şey görürseniz bunlar şeydir, ihraçtır. İhraç tiplerinin elektronik donanımı Amerikan Hava Kuvvetleri'nde olana oranla çok daha düşüktür. Evet. Dolayısıyla uçaklar arasında elektronik donanım, atış gücü ve taşıdığı silah itibariyle farklılık vardır. Amerika bazı silahlarını vermez, elektronik donanımı vermez. Şimdi neyi veriyor, neyi vermiyor tabii onu bilmiyorum. Yani onu o gizlidir tabii. Şimdi geri kalanda ne var derseniz, geri kalanda 60 adet Apache saldırı helikopteri var ve 70 adet de Black Hawk çok amaçlı helikopteri var. İşte herhalde malzeme var filan, toplayınca da 60 milyar dolar çıkıyor. Şimdi burada ilginç olan olay şu. Daha evvel de dedim ya, Amerika'nın iyi bir müşterisi Suudi Arabistan, habire silah alıyor. Ama daha evvel böyle Reagan zamanında önemli büyük çaplı bir alımı vardı. Burada Avax uçakları filan da almıştı Suudi Arabistan. İsrail ortalığı yıkmıştı. Müthiş karşı çıkmıştı buna filan. Ona rağmen işte bir şeyler oldu, aldılar. Ama bu defa hiç İsrail'de ses seda yok. Hatta İsrail basınında ya ve İsrail uzman çevrelerinin raporlarında, yayınlanan raporlarında tabii onu söyleyeyim. Ki hava destekliyor gibi İsrail bunu. Bu önemli bir şey. Çünkü demek ki Suudi Arabistan'dan bir kaygısı yok. Ve daha önemlisi, Suudi Arabistan'ın İran karşısındaki kaygıları İsrail'in aynısı değilse bile benziyor. Şimdi evet. Burada bir böyle bir fiili aynı çizgide ortaklık diyemeyeceğim. Öyle bir şeyi söylemek doğru olmaz tabii, o kadar uzun boy değil, ama bir aynı çıkarları içinde olmak var. O yüzden de İsrail pek bir şey söylemiyor. Ama evet. İsrail... Tabii yani Suudi Arabistan'da önemli bir Şii azınlığın bulunduğunu, evet, evet, ve özellikle de Şiilerin bulunduğu yerlerde petrolün yoğunlaşmış olduğu da tabii çok önemli bir nokta tabii. Kesinlikle, kesinlikle. İsrail de kendince bazı tedbirler aldı. Şimdiye kadar uzak durduğu F-35 uçağından 20 tane almak istediğini beyan etti. O da bu haftalar içinde oldu. Onu da söyleyeyim. Bir de dediğim gibi F-15 SE Silent Eagle uçağıyla ilgilendiğini açıkladı. Bakalım o ne olacak. Şimdi bunlar nasıl biter onu bilmiyorum. Yani Suudi Arabistan belki Silent Eagle alır, o da alır. Belki bu 70 uçak alacağım diyor, onu 40'a indir. İleride ne olur? Fakat hepsinin bir hafta içerisinde olması pek de tesadüfe benzemiyor yani. Biraz birileri mesaj vermek istiyor diye. Şimdi mesajın muhataplarından biri apaçık ki Türkiye. Evet. Fakat Türkiye'nin bu mesajlara şey yapmış hali yok, bir cevabı yok yani. Sadece bir tek cevabımız var galiba. Yok canım, bize ambargo konmadı. Evet, esas o vardı. Deniyor. Fakat İran'ın cevap vermesi söz konusu oldu. İran bu tür olaylarda hep şöyle cevap veriyor. Bir füze denemesi yapıyor. Yahut da yeni bir silah yaptığını açıklıyor. Şimdi hep bu şekilde geçmişte de yaptığına benzer şeyler yaptığından. İşte önce dedi ki Ben dedi bir füze yaptım. Yani onun denemesini yapıyorum dedi. Bu füzenin balistik füze olduğunu, Kıyam 1 bunun adı. Evet. Kıyam ayağa kalkmak, dirilmek kıyametten. Evet. Yani şey yapıyor, o demek. Bu bir tane de fotoğraf var. İran'ın geçmişteki performansı değil de onlara çok fazla güvenmek mümkün değil. Çünkü neyi gösterdiği pek belli olmuyor. Ama Kıyam 1 anlaşılan daha belki Şahap füzesinin türevlerinden bir tanesi. Bu sıvı yakıtlı füze. Fakat başka hiçbir bir bilgi yok. Yani menzili nedir şeydir. Ama işte bunun elektronik donanımı daha iyi, hedefi daha iyi falan diyor. Fazla bir açıklama yok. Evet, bunu geçen cuma denemesini yaptın. Evet, bunun denemesini yaptı. İşte denemenin başarılı olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani bir müddet sonra Amerikalılar şey yapıyor ama bir ses çıkmadığına göre de herhalde başarılı oldu ki yani gideceği yere, başarıdan kastım o. Yalnız bu sıvı yakıt meselesine değineyim. Sıvı yakıtlı silahların kullanımı güçtür. Bunların hazırlığı çok vakit alır. Yani öyle aniden ateşlenir bir silah değil. Yani saatler, hatta 8 saat, 9 saat bilmem ne vakit alıyor. Katı yakıtlı olunca 15-20 dakika içinde atabiliyorsunuz. ama bunun uzunca menzilli olması lazım. Yani 1000 kilometre, 1500 kilometre falan. Fakat daha çok gürültü doğuranı Kerar adını verdikleri bir araç. Araç değil çünkü ne olduğu karışık bir şey. Yani evet. Kerar'ın ne olduğunu söyleyeyim. Bu Hazreti Ali'nin çok başarıyla kullandığı bir savaş taktiği. Savaşta çekilip tekrar saldırma. Buna Kerar deniyor. O yüzden de Hazreti Ali'nin bir lakabı da Hayder-i Kerar. Dolayısıyla böyle bir referansı var. Şimdi bunu şey yapan, uzaktan kontrollü, pilotsuz bir bombardıman uçağı havasında sundular. Üzerinde bomba taşıyor, gidecek atacak falan diye. Sonra da fotoğrafları çıktı, sen de görmüşsün. Fotoğrafa baktığınız zaman ortalıktaki cihaz bir şey, hedef, uzaktan kontrollü hedef aracı. Böyle şeyler var, uçaklar falan eğitim yaparken ateş ediyorsunuz bir yere. Ama orada bir pilotun çektiği bir hedef oluyor. Fakat tehlikeli olabiliyor. Yani pilota gelirse bir şey olursa falan diye. Bir de böyle şeyler kullanılıyor. Ama bunların çeşitli varyantları var. Yani gidip işte bazı şeyler yapabiliyor. Fotoğraf çekebiliyor. Elektronik şeyler. Yani bu hedef denilen şeyler. İran'da da bunlar var. Hem aldıkları var. Hem de onlardan türettikleri var. Bu öyle bir şeye benziyor. Hep ısrar ettikleri 1000 kilometre menzili var ve gidip oraya bomba atabiliyor. 1000 kilometre esprisi şeyden kaynaklanıyor. İran sınırından İsrail sınırı 1000 kilometre. Evet. Yani şimdi yalnız dikkat ederseniz böyle milimetrik olmaz bu işler. Bu da yine bir sinyal. Yani böyle bir şey yaptık derken. Fakat araçın benim okuyabildiğim kadarıyla bu konuyla ilgilenenlerinden hiç kimseyi etkilenmedi. Ben de yaptığı izlenim diğer sivil veya neyse yani kişisel olarak yazan uzmanların hepsinde aynı fikri yarattı. Ya bu güzel de bir tanesi bu bir hedef şeyi yani standart bir şey. İkincisi de 1950'lerin dünyasından çıkmışa benziyor. Nitekim birçok kimse biraz daha öteye gidip bazı 1970'lerin Rusların, Sovyetler Birliği'nin o zaman yaptığı benzer silahları filan resimlerini koyup karşılaştırma yaptılar. Şimdi burada da aslında anlayacak bir şey, dışarıdan bakıp da anlayacak bir şey yok. Zira çok eski bir gövdeye siz son derece modern elektronik cihazlar koyun, çok tehlikeli bir silah yapabilirsiniz yani, değil mi? Bunda bir şey yok. Ama bir uzmanın çektiği bir şey var. 1000 kilometre ufuk ötesidir. Dünyanın da yuvarlak olduğunu düşünürseniz 1000 kilometredeki bir şeye yerden bir sinyal gönderip o yönünü değiştirmek falan pek mümkün değil. Çünkü yuvarlak olduğu için ona gitmez. Ufuk ötesi giden ve 1000 kilometre öteye giden birine komuta verebilecek bir şeye ihtiyaç var. Şimdi gelişmiş teknolojiler, Amerikan, Rus teknolojileri bunu uzaydan yapıyor. Ama İran'ın böyle bir uzayda bir şeyi yok. O zaman bunu oraya gönderdiğiniz zaman onun yönünü ya önceden bir eline bir reçete veriyorsunuz, o yani verebiliyorsunuz. Evet. Gidiyor, giderse gidiyor, gitmezse gitmiyor. Ya da bunu havada yönlendirecek uçağa ihtiyaç var. Dolayısıyla kullanımı pek yani 1000 kilometrede de etkili olabilecek bir silaha benzemiyor. Üzerine konan silahların işte bomba olduğu falan söyleniyor ama gösterilen resimlerden anlaşılan şeyler de bu gidip orada bırakacak gibi bir şey. Oysa bugünkü modern teknolojide ve çok sayıda sivilin hayatına patlayan Amerikalıların kullandığı çok daha gelişmiş olanlarda mesele öyle değil. Yani orada güdüm, gittiği yerden bir de güdümlü atıyor. Evet. Filan. Yani dolayısıyla olay teknolojik olarak Amerika'nın teknolojisini zorlayacak ya da dünyada hayranlık uyandıracak bir yeni gelişim değil. Sadece İran'ın politik cevabı diye ben düşünüyorum. Ama bunu o kadar yağlayıp bağlayıp anlatıyorlar ki büyük bir olasılıkla kendi toplumlarına hitaben hayret etmemek mümkün değil. Yani, büyük şenliklerle zaten yapılmış. Evet evet, onun da ben videosunu seyrettim. Hakikaten yani bir böyle maketlerle şeyler, filan. Evet, onun üzerinden örtüler, bir hanımlar geldi örtüleri böyle kurdeleleri indirdiler filan. Yani altında arkasından güzel bir şey çıkacak diyorsunuz. 1950'lerin müzelerinden kaçkın bir tane füze benzeri bir şey çıktı. Yani onun için hani güzel bir şey çıksa ne güzel olurdu. Mesela Tahran kentinin çevreye karşı duyarlı yeni biçimi falan diye bir şey çıksaydı. Maket değil mi? Ama yani güzel olurdu. Olmadı. Yani ortalıkta ciddi bir haberleşme sinyali var. Onun ötesinde bir şey yok. Yani evet. Ne Suudi Arabistan elini cebine atıp bir dolar verdi. Ne bir şey oldu. Fakat ortalıktaki bazı mesajlar, bir Türkiye işte devrede olsa da olur olmasa da olur hiç umurumuzda değil diyen bir mesaj. Tabii bu kadar abartılmış şekliyle değil, o kadar da değil ama buna yakın bir mesaj bu. Çünkü bizim eski ilişkilerimiz bu işi şey yapar. İki, İran hedefleri. İran'da siz onu yapıyorsanız biz de size karşı çıkarız. Bir şeyler yaparız diye. Zaten o laf da oradan geliyor. Bu Kerrara diyor ya, Mahmut evet. Ahmet Necat ölüm elçisi. Ölüm elçisi diyor, evet. Ölüm elçisi. Ama o konuşma çok ilginç bir şey. Diyalektik bir konuşma. Yani bu diyor barış için diyor. Diyor. Evet. Yani, ama ölüm elçisi gönderebiliriz ama biz bir yandan da elçi. Barış ve dostluk içinde ana mesaj odur diyor. Evet, biraz zorlu bir diyalektik mesaj. Peki, çok kısa bir süremiz kaldı ama şeyden de ne olur iki dakika bahsedelim. Dün de birazcık üstünde durma fırsatımız oldu bizim de, sınırlı bilgimizle. İşte gerek Joseph Stiglitz'in gerekse Alex Kalikos'un yazdığı akademik olarak bu krizden, ekonomik krizden henüz pek öyle çıkılmasının mümkün olmadığı, hatta ikinci bir dip yapılabileceğini belirtiyorlardı. Özellikle işte şeyde vardı, bu Kalinikos'ta da yanılmıyorsam. Morgan Stanley grubunun üst düzey yöneticilerinden Stephen Roach da Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde durgunluğun ikinci bir dip yapabileceğini belirtmiş. Yani piyasaların Fed'in ekonomiyi düzlüğe çıkarabileceğine inanmıyormuş. İnanmıyor diye bir bilgi de var. NTV'den aldığımız bir şey. Şimdi bu ikinci dip ne demek ve ne kadar hakikaten ekonomik kriz? Bu çok kapsamlı bir konu ama ne kadar içindeyiz diye bir girizgah olarak bir iki kelime sorabilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Şimdi bir kere Amerikan ekonomisiyle ilgili görünüm, Amerika krizden çıkamadı. Evet. Yani şu krizde tabii nasıl tarif ediyoruz? İşte yok, New York borsası birazcık yükseldi bilmem ne, o palavraları boş geçerim. Öyle bir kriz tanımı olmaz. O istihdam sorunu ne oluyor? 500 bine çıktı işsiz sayısı. Ha, çok şimdi, ağır. Evet. Onu toparlayamıyor. İşte konut sektörü ne hala bağlı? Yani Amerika'daki geçmişteki büyümenin %90'ına yakın kısmını konutun açıklaması Yani Amerika'yı da tabiri caizse muz cumhuriyeti haline getiriyor. Olur mu? Bir ülke koskoca dünyanın en gelişmiş ülkesi tek bir sektörle mi büyür? Ama o öyle olmuştu. Onun da nedeni var. Yani işte siyasi nedeni var. Yani öyle piyasa miyasa falan değil. Bal gibi siyasi nedeni var onun. Evet, son bir haber de şeydi. Ev fiyatlarında son 15 yılın en düşük düzeyine ulaştı diye bir problem. Yani orada da dolayısıyla fakat bir sistem toparlanıp yeni bir yere gelemiyorsa gidebileceği en gitmesi ihtimali en yüksek olan yer geldiği yerdir. Yani yeterince hızlı sıçrayamazsanız bir kuyunun içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Yeterince hızlı sıçrayamazsanız kuyunun içine düşersiniz. Tamam, bu çok önemli bir şey. Bu reform teorisinde son derece önemli bir olaydır. Amerika'nın reform paketi kuyunun içinden şu ana kadar çıkmasına izin vermedi. O zaman da bir süredir Krugman da söyledi, başka şeylerde. Evet. Yahu böyleyse acaba başladığımız yere, yani krizin daha yoğun hissedildiği yere düşer miyiz diye. Son 15 gün içerisinde bu kaygılar çok arttı. Amerikan ekonomisinde toparlanmanın bir türlü olmaması. Bunu Fed'in kusuruna bağlayan da var. Yani kusur tabii müsebbibi odur anlamına değil. İzlediği politika bu konuda çok etkili olamayacak bir politikaydı diyenler var. Ama başkaları da diyor ki hayır, Fed ne yaparsa yapsın kurtaramazdı. Çünkü Amerika'nın buradan çıkış programında bir yanlışlık var. Bu başkalar arasında ben de varım. Öyle bir şey yazdım geçen haftalarda. Hı hı. Amerika'nın kurtuluş programı eskiyi tekrarlayalıma benziyor. Yani şu halkımız biraz daha harcasın. Biraz daha harcama yaparsa işte zaten ev mev de alır. Ondan kurtulalım. Halbuki onun yerine işte çevreyi koruyan teknoloji geliştirmek vesaire gibi yatırıma ağırlık veren bir strateji izlenebilseydi çabuk sonuç alınamaz fakat ekonomi yeni patikaya daha emin adımlarla oturabilirdi. Otururdu demek mümkün değil de oturabilirdi. Şimdi bu konu tartışılıyor. Stiglitz'in de yazdığı o herhalde. Sözde budur. Bana da bu önemli geliyor. Fakat şöyle bir olay var. Yani Türkiye'de yaşadıklarımızla Amerika'da yaşananlar arasında siyasi düzlemde çok büyük fark olduğunu sanmıyorum. Politik kadrolar çabuk sonuç istiyor. İyi sonuç istemiyor. İyi sonuç tabii ister de yani ikisi arasında tercih yapacaksa çabuğu tercih ediyor. İyi ne zaman olacak? 10 yıl sonra geç. Ben, olmaz diyor. Ben bugün lazım. Seçim var bilmem ne var falan. Demokrasilerden söz ediyorum. Yani hem demokrasilerden hem de bizim gibi yarı demokrasilerde böyle oluyor. Ve bu biraz da doğal. Yani iş yapıyorsanız sizin de işinizden o geçer. Şimdi Amerika bu yolla tüketimi hareketlendirmenin bilinen yönde gitmenin daha iyi olabileceği sonucuna vardı. Şimdi bu nokta çok önemli bir hatayı beraberinde içeriyor. Bu başlangıçta Başkan Obama'nın söylediği değil. Dikkatinizi oraya çeken bu çok önemli. Ama ondan sonra seçtiği iktisat takımı ki pek çok kimse tarafından Wall Street'e çok yakın olarak tanımlanıyor. Evet. Bu takımın muhtemelen etkisiyle deniyor. Onu tabii bilemiyorum. Eski yola dönüldü. Ne yapıldı? Ya bankaları ayağa kaldıralım ki bunlar kredi ver. Ne kredisi versinler? Konut kredisi versinler. İşte tüketici kredisi versinler. Bilmem şöyle olsun böyle olsun. Aysa öbür türlü bir program başladığı zaman şu konuda teknolojik gelişme yapmak istiyorsanız ben size destek vereceğim diyen bir devlet ön plan çıkacaktı teknoloji için. Sonrası piyasa halleder zaten. Bu olmadı ve Amerika topar. Şimdi oradan kaygı iki iktisat görüşünden bir arada geliyor. Yani ya yatırım ağırlıklı, teknoloji ağırlıklı bir programla buradan çıkmak gerekirdi. İki, eğer yeterince sıçrayamazsınız başladığınız yere düşersiniz. Bu ikisi bir araya gelince şu kaygılar bu dönemde çok arttı. Bunu bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye bu krizde ciddi darbe aldı. Yani onu hiç şakası yok. Bu kadar işsiz yaratıyorsak bu ciddi darbedir. Toparlanma sürecinde tekrar bir darbe gelirse zannedildiğinin aksine finans sistemimizi vurabilir. Evet, işte tam da bizim de sormak istediğimiz bu. Evet. Hem Amerika dün, için hem de başka Sayın ülke. Babacan'ı televizyondaydı. O bunu ciddiye alan bir konuşma yaptı. Ve işte tedbirlerimizi ona göre alıyoruz yahut aldık dedi. Bu tabii insanı rahatlatan bir şey. Yani ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olayın farkında olması iyi bir şey, ama bizim hükümetlerimizde hep ekonomiden sorumlu bir bakan, ekonomiden sorumsuz da kalan bakanlar vardı olduğunda evet. İnsan tabii güvenemiyor. Evet, bunu tabii epey önemli konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ama kriz olursa pek görüşemeyebiliriz. Görüşemeyebiliriz evet, o zaman iş başka bir noktaya. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.